और वो कैसा दिन होगा? वयौमा, ऐसा दिन होगा याद्दुज़्ज़ालिमु अला यदैही, जिस दिन काट खाएगा जालिम अपने दोनों हाथों पर, जालिम अपने दोनों हाथ काटेगा। इंसान अपने हाथ कब काटता है? जब बहुत पछतावा होता है उसको, बहुत हसरत और नदामत होती है, बहुत अफसोस होता है, परेशानी होती है। और ऐन बौद बौद अद कहते हैं दांतों से काटने को, अपने ही दांतों से अपने हाथ काटेगा। यूं भी मुहावरतन इस्तेमाल हुआ है। याद रखिए जो मक्की सूरतें हैं इसमें जबान की बलाघत और उसलूब नुमाया होता है। यानी आप लोग मदनी सूरतों में अहकाम की मुशाकिल में होते हैं, मक्की आती है तो अहकाम तो आसान हो जाते हैं, यानी फहम आसान होता है तो लफ्ज मुश्किल हो जाते हैं। बहरहाल इन्हीं मुश्किलों के साथ आसानी है। तो मक्की सूरतों में मुहावरे के अंदाज बहुत मिलेंगे आपको, बहुत गहरा लफ्जी तर्जमा पर्पस सर्व नहीं करता। जिस दिन इंसान अपने हाथ काटेगा यानी इंतहाई पछताएगा, और किस बात पे पछताएगा? यकूलू कहेगा या लैतनी इत्तखज्तु मअ अर्रसूल सबीला, काश कि मैंने रसूल के साथ रास्ता बनाया होता। यानी कयामत के दिन जब काफिर मोमिनों से अल्लाह ताला का हुस्न सुलूक देखेंगे, अहले ईमान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होंगे, अल्लाह ताला की रहमत में होंगे, तो उस वक्त उसको सख्त हसरत होगी कि मैंने क्यों ना इनका तरीका इख्तियार किया, मैं क्यों ना इन पर ईमान लाया, मैंने इनका साथ क्यों ना दिया, मैंने इनके तरीके जिंदगी को क्यों पसंद ना किया, और इन्हें छोड़कर जिनका तरीका मैंने इख्तियार किया, या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फलानन खलीला, हाय मेरी कमबख्ती, काश मैंने फलां शख्स को दोस्त ना बनाया होता। ऐ काश के मैंने फलां शख्स को दोस्त ना बनाया होता। उस वक्त इंसान अपनी दोस्तियों पे पछताएगा। क्यों? वजह भी साथ ही बता दी गई। लकद अदल्लनी अन जिक्र, इस शख्स ने मुझे अज़िक्र यानी नसीहत, कुरान, दीन, इससे भटका दिया, नसीहत की बात बुलवा दी। बाद इज जाअनी, इसके बाद कि वो मेरे पास आई थी, नहीं मुझे हक का पता चल चुका था, सच्चाई की खबर हो चुकी थी, कुरान पढ़ चुका था, हक को बातिल में फर्क मालूम हो चुका था, लेकिन फला शख्स की दोस्ती ने तो मुझे सब कुछ भुलवा दिया। वकान शैतान लिल इंसान खजूला, और है शैतान इंसान के लिए बड़ा बेवफा। खजूल, खा जाल लाम से, छोड़ देने वाला, मुसीबत में तन्हा छोड़ देने वाला, जिससे मदद की उम्मीद हो, मदद न करने वाला, जरूरत के वक्त साथ छोड़ देने वाला। खजूल ऐसे दोस्त को कहते हैं जो जबानी तो दोस्ती के बहुत दावे करे, मोहब्बत का बहुत दम भरे, लेकिन मुसीबत के वक्त साथ छोड़कर चला जाए, दगा दे जाए, बेवफा निकले। और ऐसे दोस्तों में शैतान नंबर वन है, जो बज़ाहिर अपनी दोस्ती के दावे करता है, इंसान को खुशनुमा बाग दिखाता है, दिल फरेब बातें उससे करता है, और क़यामत के दिन वो इंसान को छोड़ जाएगा। और इंसानों के रूप में जो शैतान होते हैं उनकी पहचान भी कहाँ से होती है? कि वो इंसान को हक से, हिदायत से, सच्चाई से रोकते हैं, और बड़े ही वफादार बन के रोकते हैं, मोहब्बत के जाल फैलाकर फांसते हैं कि तुम दीन की तरफ मत जाओ, हमसे बढ़कर तुम्हें कोई चाहने वाला ना मिलेगा। बस तफासीर में इन आयात के बारे में एक खास वाक्य भी बयान हुआ है। कहा जाता है कि उकबा बिन अबी मुईत मक्का के मुशरिक सरदारों में से था। उसकी आदत यह थी कि जब भी वो मक्का से बाहर जाता तो वापस आकर एक बहुत बड़ी दावत करता, जिसमें वो मक्का के सब सरदारों को बुलाता। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी उसकी कुछ सलाम दुआ थी, तो एक मौके पर उसने आपको भी बुलाया। उसने आपके सामने जब खाना रखा तो आपने फरमाया कि मैं तुम्हारा खाना उस वक्त तक नहीं खा सकता जब तक तुम इसकी गवाही न दो कि अल्लाह एक है और उसका कोई शरीक नहीं। اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں. تو عقبہ نے کلمہ پڑھ لیا اور آپ نے پھر کھانا تناول فرمایا. عقبہ کا ایک بہت گہرا دوست تھا عبی بن خلف. جب اس کو پتا چلا کہ عقبہ نے اس طرح کلمہ پڑھ لیا ہے تو وہ اس سے ناراض ہو گیا, بہت ناراض ہوا اور کہنے لگا کہ تم نے ایسا کیوں کیا, میری تمہاری دوستی ختم اگر تم یہ کلمہ پڑھو. عقبہ نے عذر پیش کیا کہ آپ میرے مہمان تھے اور قریش کے باقی سردار بھی بیٹھے ہوئے تھے, مجھے اس وقت اچھا نہیں لگا کہ میں آپ کی بات کا انکار کروں, تو اس لیے میں نے کلمہ پڑھ لیا. تو اس نے کہا کہ میں تمہاری یہ باتیں قبول نہیں کروں گا جب تک تو جا کر حضور کے منہ پہ نہ تھوکے. تو دوست کے کہنے میں آ کر وہ اس گستاخی پہ بھی آمادہ ہو گیا, کیونکہ انسان محبت میں اور دوستی میں بہت کچھ کر گزرتا ہے نا بعض اوقات آنکھیں بند کر کے اندھا ہو کر. تو ہوا کیا ان دونوں کے ساتھ کہ غزوہ بدر میں یہ دونوں مارے گئے تھے, ذلیل و رسوا ہوئے. تو پھر یہ آیات بھی نازل ہوئی اس موقع پر کہ جب آخرت کا عذاب سامنے آئے گا تو اس وقت وہ ندامت اور افسوس سے اپنے ہاتھ کاٹے گا اور کہے گا کہ کاش میں نے عبی بن خلف کو دوست نہ بنایا ہوتا, کیونکہ نصیحت کے آ جانے کے باوجود, بات سمجھ آنے کے باوجود اس نے مجھے حق سے پھیر دیا اور بھٹکا دیا. جیسا کہ پہلے بھی بہت دفعہ یہ بات ہو چکی ہے کہ بہت سی آیات جو ایک خاص کانٹیکسٹ میں نازل ہوتی ہیں وہ صرف اسے ایک خاص موقع ہی کے لیے نہیں, قرآن تو رہتی دنیا تک کے لیے, ہم سب کے لیے, ہمیشہ کے لیے, تو ایسے احکامات عام بھی ہوتے ہیں. ہم سب کے لیے بھی اس میں ایک بہت بڑی نصیحت ہے. کوئی انسان ایسا نہیں جسے دوست کی ضرورت نہ ہو, دوستی انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے اور دوستی اسلام میں منع نہیں ہے. دوستی کا فائدہ بھی بہت ہے, ثواب بھی بہت ہے, دنیاوی اعتبار سے بھی انسان کو دین کے راستے پر چلنے میں جتنا دوست مددگار ہو سکتے ہیں شاید اتنا بعض اوقات رشتہ دار بھی نہ ہو, اور آخرت میں بھی انسان کے درجے بلند ہوں گے اچھے دوستوں کی وجہ سے, اور جنت کے اعلیٰ مقامات ملیں گے جن میں دوستوں کا ہاتھ ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کو بھٹکانے میں اور ذلیل و رسوا کرنے میں بھی دوستوں کا بہت بڑا ہاتھ ہوگا. تو اس موضوع کو پھر ہمیں اچھی طرح سمجھنا چاہیے اور جاننا چاہیے. دوست کے لیے یہاں لفظ خلیل استعمال ہوا ہے, خلیل. خلیل کا لفظ خل سے ہے, خے لام لام, خل, خالی ہونا. خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جس کو انسان تنہائی میں یاد کرے, جب آپ اکیلے ہوں تو آپ کے دل میں اس کی یاد ہو. خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جو آپ کی تنہائی میں آپ کے کام آئے, جب آپ کسی مصیبت میں پکڑے ہوئے ہوں تو وہ مدد کو پہنچے, جو آپ کے غم میں آپ کا سہارا بنے. خلیل صرف اللہ کو بنایا جاتا ہے, جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیل بنایا تھا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے لیے کہا تھا اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا, لیکن وہ تو صرف اللہ کی ذات ہے, ابو بکر میرے دوست اور دینی بھائی ہیں. دوست کے لیے جو لفظ استعمال ہوتے ہیں ان میں سے ایک ہے قرین, ہمسر, مقابل, وہ آدمی جو دوسرے کا ہم عمر ہو یا بہادری, قوت اور دیگر اوصاف میں اس کا ہمسر ہو. رفیق, ہمدرد, ساتھی, نرم دل, موافقت کرنے والا, قریب رہنے والا. یہ پسندیدہ لفظ ہے قرآن پاک میں, انبیاء, صدیقین, شہداء اور صالحین کے لیے آیا, وحسن اولئک رفیقا, کتنے اچھے ساتھی ہیں, کتنے اچھے دوست ہیں. پھر ایک ہے ولی. ولا کہتے ہیں محبت, دوستی, نزدیکی, رشتہ داری, قرابت کو. ولی کہتے ہیں مددگار, غم گسار, تنگی ترشی میں کام آنے والا, حامی و ناصر. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور, اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے, نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف. پھر ہے صدیق, سچا اور وفادار دوست, دوستی نبھانے والا. راست باز, گہرا دوست. اس سے اگلا دوست ہے خلیل, دوستی اور محبت کا وہ گہرا تعلق جو دل کے وسط میں جاگزین ہو. بخاری اور مسلم میں ہے جانی دوست. امام نووی نے کہا، خلت کہتے ہیں بالکل ایک کے خیال میں غرق ہو جانا اور دوسروں سے رشتہ کاٹ دینا. خلیل، ایسا دوست کہ بس وہی دوست ہو اور باقی سب لوگوں سے رشتہ کاٹ دے. آپ نے بعض اوقات دیکھا ہوگا نا کہ لوگ دوستوں کی خاطر ماں باپ بہن بھائیوں سے بھی رشتہ کاٹ دیتے ہیں. ایسی دوستی بھی ناپسندیدہ ہے، کیونکہ خون کے رشتے خون کے رشتے ہیں، عدل کے بھی خلاف ہے، حقوق پامال ہوتے ہیں. اور عموماً آپ دیکھیں ہمارے ہاں لڑکی لڑکے کی بسا اوقات ایسی دوستی پائی جاتی ہے کہ جس کی خاطر لڑکیاں گھر بار اپنا چھوڑ دیتی ہیں، ماں باپ کو چھوڑ جاتی ہیں، جس کہتے ہیں نا بھاگ جانا، ایسی صورت ہو جاتی ہے کہ کسی رشتے کی، کسی عزت کی، کسی انسان کی پرواہ نہ کرنا، صرف اپنی ذات اور اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے ہر چیز قربان کر دینا، نام عزت. پھر ہے حمیم، گرم جوشی دکھانے والا قریبی دوست، جسے قرآن پاک میں آتا ہے لا یسأل حمیم حمیما. پھر ہے ولیجہ، ایسا دوست جو کسی کے معاملات میں دخیل کار ہو، گہرے دوست اور اندرونی دوست کے لیے. پھر ہے بتانہ، بتانت، ہم راز، یعنی جس کو راز بھی معلوم ہو. پھر ہے محبت، کسی چیز کو اچھا سمجھ کر اس کا ارادہ کرنا، چاہنا اور اس کے حصول کے لیے حکمت سے کام لینا. پھر ہے ود، ودود جس سے اللہ کا نام ہے، کسی چیز کی تمنا کرنا، انتہائی محبت کرنا. پھر ہے الفت، ایسی محبت جو ہم آہنگی کی وجہ سے ہو، لائک مائنڈڈ ہونا، یہ ہے پسندیدہ، مطلوب. تو اسی کو الفت کہتے ہیں جو قرآن میں کہا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، تم ایک دوسرے کی طرف کھچنے لگے. پھر ہے صاحب، ساتھی، جیسے کلاس فیلوز ہیں، ساتھ بیٹھنے والے لوگ، ہم نشین، ایک گروپ میں اکٹھے ہیں، ایک جاب میں اکٹھے ہیں. اس میں میرے خیال ہے کہ اگر خلیل کا معنی دیکھ لیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن وہ تو صرف اللہ کو بنایا جاتا ہے. کیا خوبصورت بات ہے، یہی تو ایمان ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں. اچھا ایک اور بات یہ ہے کہ جتنی بھی دوستیاں اس قسم کی ہوتی ہیں نا، جو ہوش و حواس پہ چھا جائیں، انسان کو فرائض چھوڑا دیں، حلال حرام کی تمیز مٹا دیں، غلط رستوں پہ لے جائیں، اللہ کی عبادت چھوڑا دیں، عدل نہ یعنی ذکر والی کیفیت پیدا کر دیں، یہ سب دنیا میں بھی عارضی ہوتی ہیں. یہ بھی آپ یاد رکھیے، یہ زیادہ دن نہیں نبھ سکتی. ہمیشہ وہ دوستی نبھتی ہے جس میں اعتدال ہوتا ہے، ایک دوسرے کی ہمدردی ہوتی ہے، ایک دوسرے کی خیرخواہی ہوتی ہے، ایک دوسرے کی مددگاری ہوتی ہے. جیسا کہ یہ مشہور محاورہ ہے کہ مین از اے سوشل اینیمل، تو اینیمل تو نہیں ہم انسان کو کہہ سکتے، لیکن سوشلائزنگ انسان کی ایک ضرورت ہے. سوسائٹی میں موو کرنا ہر انسان کی ایک ریکوائرمنٹ ہے. کوئی بھی شخص اکیلے تنہا سب سے الگ تھلگ ہو کر سب کو چھوڑ کے زندگی نہیں بسر کر سکتا، اور ایسا کرنے والے اب نارمل ہوتے ہیں. ہر انسان کے لیے یہ ضرورت ہے کہ کوئی اس کا ساتھی ہو، اس کے پاس ہو. اللہ تعالیٰ نے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے انسان کو سب سے پہلی پروٹیکشن خاندان کی دی ہے، رشتہ داروں کی دی ہے، اور رشتہ داروں کا حق باقی تمام انسانوں سے بڑھ کر رکھا ہے کہ انسان کے تعلقات ان کے ساتھ اچھے ہوں، وہ ایک دوسرے کے کام آئیں، ایک دوسرے کی مدد کریں، اگر کسی کی ضرورت پوری کرنا ہے تو پہلے ان کی کریں. وہ خون کے رشتے یا سسرال کے رشتے جن کا دونوں کا آگے ذکر آ رہا ہے اسی صورت میں، وہ دونوں ہی بہت اہم ہوتے ہیں، دونوں ہی قابل احترام ہوتے ہیں. لیکن خون کے رشتوں کے علاوہ بھی کچھ اور تعلقات انسان کے انسان کے ساتھ قائم ہوتے ہیں. اس رشتے کو عموماً دوستی کا رشتہ کہا جاتا ہے. اس رشتے کے لیے عموماً جو چیز بنیاد بنتی ہے وہ لائک مائنڈیڈنس ہے، ایک جیسا ذہن ہونا، ایک جیسی دلچسپیاں ہونا، ایک جیسے خیالات ہونا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، دوستی وہی نبھتی ہے جب دونوں کا دین ایک ہو. اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ وہ دوستی جو دین کی بنیاد پر ہوتی ہے وہ باقی تمام بنیادوں سے زیادہ پختہ ہوتی ہے، کیونکہ اس میں پھر کوئی غرض نہیں ہوتی، لالچ نہیں ہوتی، کوئی اور مقصد نہیں ہوتا. لیکن دینی دوستی ہونے کے باوجود بھی رشتہ داروں کا اپنا حق ہوتا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پیچھے قرآن پاک میں اللہ تعالی جہاں وراثت کی بات کرتے ہیں وہاں پر سورۃ النساء آیت 33 میں اللہ تعالی فرماتے ہیں لِكُلٍ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، کہ ہم نے ہر ایک کے لیے حصے مقرر کر دیے جو بھی چھوڑ جائے والدین اور رشتہ دار. لیکن وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ، جن سے تمہارے کوئی معاہدے ہو چکے ہوں یعنی دوستی کا یا حلیفانہ، تو ان کو ان کا حصہ دو. یعنی وصیت میں کچھ نہ کچھ دوستوں کے لیے بھی چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود اصل حصے کس کے ہیں مال وراثت میں سے؟ جو خون کے رشتے ہوں یا سسرال کے رشتے ہوں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ الانفال کے آخر میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی تعلیم دیتے ہیں، اور وہ کیا؟ والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فاولئك منكم واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله ان الله بكل شيء عليم، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اس کے بعد اور انہوں نے ہجرت کی اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا، فاولئك منكم، یہ تم میں سے ہیں، یعنی یہ تمہارے دوست ہیں، تمہارے اپنے ہیں، لیکن واولو الارحام، رشتے دار، بعضهم، ان میں سے بعض، اولا، قریب تر ہیں، بعض بعض کے، فی کتاب اللہ، اللہ کے قانون میں. یعنی اللہ کے قانون میں رشتے داری جو ہے وہ قریب تر ہے، دینی دوستی کا اپنا احترام، درجہ اور مرتبہ ہے. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ دینی دوستی یا دین کی بنیاد پر دوستی اگرچہ اسلام میں پسندیدہ ہے، لیکن خون کے رشتوں کا احترام اپنی جگہ ہے، ان کے بارے میں سوال اور حساب ہوگا. جہاں تک دینی دوستی اور محبت کا تعلق ہے، اس کے لیے تو دعائیں بھی سکھائی گئی. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری محبت کا اور اس شخص کی محبت کا جو تجھ سے محبت رکھتا ہے، کہ اللہ مجھے اس کی محبت دے جو تجھ سے محبت رکھتا ہے. کسی ایسے انسان سے میری محبت نہ ہو جو تجھ سے محبت نہیں رکھتا، کیونکہ ایسے ہی انسانوں کے بارے میں انسان کہے گا قیامت کے دن، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش کہ میں نے فلان شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا. اور اس دعا کے آخر میں کیا ہے؟ کہ اس کام کی مجھ کو محبت دے جو تیری محبت سے قریب کر دے. تو دوستی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان اللہ کی طرف بڑھے، خیر کے کاموں میں آگے بڑھے، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار بنے. یہ مطلب نہیں کہ ایک دوسرے کا وقت ضائع کریں یا ایک دوسرے کے لیے اذیت، مصیبت، تکلیف کا سبب بن جائیں، کیونکہ دوستی انسان انس کے لیے کرتا ہے، اچھا وقت گزارنے کے لیے کرتا ہے. یعنی محبت بہت سی ایسی چیزوں کو آسان کر دیتی ہے جو عام طور پر مشکل محسوس ہوتی ہیں. دوستی انسان کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے معیار کیا بتایا؟ یعنی محبت کرنا اور محبت لینا، یعنی دوسرے کو دینا اور اس سے لینا، یہ دونوں چیزیں انسان کی ضرورت میں سے ہیں، انسان کی شخصیت کی تکمیل کرتی ہیں. لیکن اس کا معیار کیا ہے؟ وہ اس دعا میں بتا دیا گیا. تو یہ ہے محبت کی جگہیں، اور یہ لوگ اور یہ چیزیں ہیں جن سے محبت کی جانی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر محبت کا جو جذبہ رکھا ہم نے اس کو صحیح جگہ پر عموماً استعمال نہیں کیا یا نہیں کرتے. جو چیز محبت کے قابل نہیں ہوتی اس سے محبت کرتے ہیں, جو چیز محبت کے قابل ہو عموماً اس کی طرف سے منہ موڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ جس سے محبت کی جانی چاہیے وہ اللہ کی ذات ہے. اللہم انی اسألک حبک, اور والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو ایمان والے ہیں اللہ کی محبت میں سب سے شدید ہوتے ہیں. اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الی واجعل خشیتک اخوف الاشیاء عندی واقطع عنی حاجات الدنیا بالشوق الی لقائک واذا اقررت اعین اہل الدنیا من دنیاہم فاقرر عینی من عبادتک. اے اللہ, اپنی محبت میرے دل میں ہر چیز کی محبت سے بڑھا دے, اور اپنا خوف ہر چیز کے خوف سے زیادہ کر دے, اور دنیا کی ہر طلب پر اپنی ملاقات کا شوق غالب کر دے, اور جب دنیا والوں کو تو ان کی دنیا سے ٹھنڈک اور لذت دے تو میری آنکھوں کی لذت اور ٹھنڈک اپنی بندگی میں رکھ دے. تو سب سے غالب محبت انسان کے دل میں اللہ کی ذات کی, کیونکہ اس کے احسانات ہم پر سب سے زیادہ ہیں. وہ خود ہم سے, ہماری ذات سے, ہمارے والدین اور ساری کائنات سے بڑھ کر محبت کرتا ہے, 70 ماؤں سے بڑھ کر ہم کو پیار کرتا ہے, اور ہم ان سارے احسانات کا بدلہ تو نہیں دے سکتے. یہ دعا ضرور مانگ سکتے ہیں کہ اللہم انی اسألک حبک, کہ تو ہمیں اپنے سے محبت کرنے کا ڈھنگ عطا کر دے. تو اس میں دونوں چیزیں شامل ہیں, ایک تو یہ کہ تیری محبت کا سوال کرتے ہیں, یعنی اپنے لیے کہ ہم تجھ سے محبت کر سکیں, اور پھر یہ بھی کہ تو ہم سے محبت کرے. اسألک حبک, تیری محبت بھی مانگتے ہیں کہ ہم تجھ سے کریں اور تو ہم سے کرے, یعنی تیری محبت میرے لیے ہو جائے اور میں تجھ سے محبت کرنے والا بن جاؤں. اور دوسرے, اس انسان کی محبت عطا کر جو تجھ سے محبت کرتا ہے. یعنی کسی انسان سے محبت کا معیار کیا ہے؟ یا اللہ مجھے اس کی محبت دے جو تجھ سے محبت کرتا ہے. یہ بنیادی نقطہ ہے اس میں, یہ ہے محبت کا صحیح معیار. کہ اگر آپ کو کسی انسان سے محبت ہے تو اس کا معیار کیا ہے؟ کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہو. اگر وہ ایسا ہے تو اس میں خیر ہی خیر ہے, سراسر بھلائی ہے, پھر اس کے اندر کوئی شر نہ ہوگا, اس کی ذات سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا, وہ نہ خود کوئی حرام کام کرے گا نہ آپ کو حرام کی طرف بلائے گا, اسے بھی گناہ سے نفرت ہوگی, آپ کو بھی گناہ کی طرف نہیں لے کے جائے گا, ورنہ دوستوں کی مجلس میں تو انسان بہت جلد گناہ کی طرف لپکتا ہے. اللہ سے محبت کرنے والے کی زندگی میں لغو اور بیہودہ چیزیں نہیں ملیں گی آپ کو. اللہ سے محبت کرنے والے نہ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں, نہ مال ضائع کرتے ہیں, اور نہ اپنی دیگر صلاحیتوں کو ضائع کرتے ہیں. لہذا اگر آپ کو کسی ایسے شخص سے محبت ہوگی تو آپ کی بھی یہ چیزیں ضائع ہونے سے بچ جائیں گی, اور ایسی چیز میں استعمال ہوں گی جس سے اللہ کی محبت بڑھے, تو اس شخص کی محبت آپ کو اللہ کی محبت کے قریب کر دے گی, کیونکہ وہ خود اپنے رب سے محبت کرتا ہے. اس کے لیے سب سے بڑی چیز اس کا رب ہے, وہ انسانوں کو نہیں پوچھتا, اپنے رب کو پوچھتا ہے. تو جب آپ اس سے محبت کریں گے تو وہ آپ کا رخ اپنی طرف نہیں کرے گا, اپنا بندہ اور غلام نہیں بنائے گا آپ کو, آپ کا رخ بھی اس کی طرف پھیر دے گا, اللہ کی طرف پھیر دے گا. اور یہی چیز انسان کے دراصل فائدے کی ہے, ورنہ خود غرض دوست اپنا غلام بناتے ہیں اور آپ کے اوقات اور آپ کی تمام صلاحیتوں کو صرف اپنے فائدے میں ضائع کرتے ہیں, سیلفش ہوتے ہیں, صرف وہ اپنی خوشیاں دیکھتے ہیں. کہ آپ کی ذات سے اگر ان کو کچھ خوشی مل رہی ہے, کوئی وقتی فائدہ ہو رہا ہے, کوئی مال یا کوئی اور چیز مل رہی ہے, تو دوستی ہے, اور اگر بند ہو جائے تو دوستی بند, آپ زندہ ہیں تو آپ کے دوست ہیں، آپ فوت ہو گئے تو بھول گئے آپ کو. آپ مالدار ہیں تو آپ کے دوست ہیں، اگر آپ سے مال چھن گیا تو منہ موڑ کے چلے گئے. آپ کے پاس بڑا عہدہ ہے، وہ آپ کے دوست ہیں، جس دن عہدہ گیا دوستی بھی گئی. آپ کسی مصیبت میں نہیں، وہ آپ کے دوست ہیں، اگر آپ کسی آزمائش میں پھنس گئے وہ سب دوستی بھول گئے. یہ دوستی دوستی نہیں ہے، اور یہ محبت ایک دھوکا ہے. اب دیکھیے کہ صحابہ کرام کے حالات جب ہم پڑھتے ہیں، بعض اوقات ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، ہمیں ان سے محبت محسوس ہوتی ہے، حالانکہ وہ عام انسان تھے. ہمارے اور ان کے درمیان 1400 سال کا فاصلہ ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، تو ہر وہ شخص جو اللہ سے محبت کرے گا، خود بخود ہم کو اس سے محبت ہونے لگے گی، خود بخود دل ان کی طرف کھنچتا ہے. اور فاصلے اور وقت پھر میٹر نہیں کرتے. جس طرح اللہ تعالیٰ زمان و مکان کی قید سے بالا ہے، اسی طرح اس کی محبت اور اس کی خاطر کی جانے والی محبت بھی زمان و مکان کی قید سے بالا ہے. اب دیکھیے کہ عام طور پر جو محبت انسان کے لیے مصیبت کا سبب بنتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ خود غرضی کی محبت. اور جس وقت آپ وہ غرض نہیں پوری کرتے کسی کی، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ سے ناراض ہو جاتا ہے. کبھی آپ غور کریں کہ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست کون تھے؟ صحابہ کرام. کتنے ایسے ملتے ہیں جو روز ان سے روٹھے بیٹھے ہوں؟ نہیں. تو عموماً کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں دوستوں میں؟ چھوٹی چھوٹی بات مائنڈ کر گئے، چھوٹی چھوٹی بات پہ روٹ کے بیٹھ گئے، چھوٹی چھوٹی بات پہ اعتراض شروع کر دیے، ہر وقت اپنی اہمیت جتائی، ہر وقت دوسرے کے سر پہ سوار رہا، ہر وقت اس سے کوئی نہ کوئی مطالبہ رکھا. تو بسا اوقات یوں محسوس ہوتا ہے کہ دوست نہ ہوا معبود ہو گیا، کہ جس کو پوجے بغیر دوستی قائم نہیں رہ سکتی. آپ اپنی نماز چھوڑیں اس کے لیے، نافرمانی کریں اللہ کی اس کے لیے، حرام جگہوں پر اپنے اوقات اور اپنا مال اور اپنی صلاحیتیں صرف کریں اس کی خاطر، ورنہ تو دوستی رہ ہی نہیں سکتی. اور خاص طور پر یہاں آپ دیکھیے کہ جس چیز کا ذکر کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ لقد ادلنی عن الذکر. وہ مجھے اللہ کی یاد، اللہ کی کتاب، اللہ کے دین، اس کی طرف نہیں جانے دیتا، کیونکہ وہ تو اپنی طرف بلاتا ہے نا. وہ انسیکیور ہے، اسے پتا ہے اگر یہ شخص اللہ کی طرف چلا گیا تو پھر میرا غلام نہیں رہے گا، پھر یہ اللہ کا بندہ بن جائے گا، تو پھر مجھے اس سے وہ نہیں ملے گا جو میں چاہتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے دوست کو خوشبو بیچنے والے اور برے دوست کو بھٹی دھونکنے والے سے مثال دی، کہ اگر خوشبو بیچنے والے کے پاس انسان بیٹھے تو جب وہ بیچے گا، الٹ پلٹ خوشبو کرے گا، تو کیا ہوگا؟ خوشبو آپ کو بھی آئے گی. کہیں آپ کا ہاتھ لگے گا کسی خوشبو کی بوتل کو تو آپ کے ہاتھ کو بھی لگ جائے گی. اور اسی طرح اگر بھٹی دھونکنے والا یعنی انگیٹھی جلانے والا اگر اس کے پاس آپ بیٹھیں گے تو کوئی نہ کوئی چنگاری اڑ کے آپ کو آ لگے گی، آپ کے کپڑے جلائے گی، یا کم از کم دھواں تو ضرور ہی پہنچے گا نا. دھواں کیا کرتا ہے؟ آنکھوں میں پانی لاتا ہے. تو بسا اوقات دوستیاں وبال جان ہو جاتی ہیں صرف آنکھوں میں پانی لانے کا سبب بنتی، یا بد اخلاقی کی باتیں چنگاریاں بن کر آپ کا دامن جلاتی. بد زبانی اور بد اخلاقی اور بدتمیزی آپ کو مسلسل اذیت دیتی. یاد رکھیے کہ جس انسان کو آپ کو کھو دینا ہے اس کے ساتھ بدتمیز ہو جائیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی انسان کو کھو دیں، اپنے کسی دوست کو گنوا بیٹھیں، اس سے ناجائز مطالبے کیجئے، اس سے روٹھا کیجئے، اور اس کا وقت ضائع کیجئے، اور بدتمیزی اس سے کیا کیجئے. اخلاق والے لوگ دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں لوٹ لیتے ہیں، اور بد اخلاق دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان کرتے ہیں. جس کا اخلاق اچھا ہوگا اس کے دوست بھی بہت ہوں گے، اور جس کا اخلاق اچھا نہیں اس کا دوست بھی کوئی نہیں.